Yoksa o, geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak sağlam akıl sahipleri öğüt ve ibret alırlar.